Mariet Krol met het NOS-journaal. De Nederlandse musea hebben vorig jaar een topjaar gehad, meldt de museumvereniging op basis van het aantal mensen dat naar een museum ging met een museumkaart. Het waren er vorig jaar zo'n 9,5 miljoen. Dat betekent dat in totaal waarschijnlijk zo'n 30 miljoen mensen naar een museum gingen, zegt de vereniging in Trouw. Dat is ongeveer evenveel als in het recordjaar 2019, vlak voor de coronasluitingen. Toch zijn er in de museumwereld geldzorgen, onder meer doordat kosten flink zijn gestegen. Zo zijn er nu tekorten bij de Fundatie in Zwolle, het Fries Museum in Leeuwarden en het Kunstmuseum in Den Haag. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft voor het eerst de handel in beursgenoteerde bitcoinfondsen goedgekeurd. Daardoor wordt het voor beleggers makkelijker om de cryptomunt via een vermogensbeheerder aan te schaffen. De cryptowereld wachtte al maanden op de goedkeuring, maar tot nu toe was de toezichthouder sceptisch. Volgens de hoogste baas wordt er bij de handel in crypto veel fraude gepleegd. Hij waarschuwt beleggers dat er risico's zitten aan de handel. President Zelensky van Oekraïne heeft tijdens een bezoek aan de Baltische Staten opnieuw gevraagd om extra luchtafweer. Zijn reis naar Litouwen, Letland en Estland is bedoeld om de bombardementen op Oekraïnse steden hoog op de agenda te houden en om meer militaire steun te krijgen. Vooral nu in de VS en Brussel enkele miljardenpakketten voor Kiev worden tegengehouden. En spoorbeheerder ProRail repareert vannacht een breukje in het spoor tussen Zwolle en Meppel. Dat is ontstaan door de vrieskou en de afgelopen dag konden treinen er alleen stapvoets overheen. Dat leidde tot vertragingen en uitval van treinen in Zwolle en het noorden van het land. Komende ochtend moet het spoor tussen Zwolle en Meppel weer zijn hersteld. Het weer, het is helder, het koelt vannacht flink af naar min 4 tot min 9 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking, met soms wat regen of sneeuw en 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je hoeft niet altijd alles uit te leggen en op te lossen. Laat mensen maar nadenken over de dingen die gebeurd zouden kunnen zijn. Niets leuker dan turend door je wimpers je voor te stellen hoe het er 10.000 jaar geleden uitzag. Dan moeten we er toch minstens eentje kunnen vinden. Zonder kakkerlak kan ik niet aankomen in Hilversum. Ik zie een lange nek, een reptielenkop en 4 vinnen. Het zwemt met trage bewegingen voorbij. Dit is de hartslag van Jeannette Paramore. Ze was jarenlang verslaggever voor Radio 1-programma Vroege Vogels. En nu is er het boek Radiovrouw, verhalen van een vroege vogel, waar haar liefde voor de natuur van afspat en waarin ik lees hoe ze zich onderdompelt in natuurgebieden en op zoek gaat naar boommarters, kakkerlakken, houtpantserjuffen en klapeksters. En dat alles voor die ene radioreportage. Maar nu, op papier, is er meer ruimte voor de fantasie. Misha. Op het ritme van je leven. Jeannette, fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk hier te zijn. Het is wel grappig, want voordat we begonnen, eigenlijk als typische radiomaker zeg je, ja, ik weet helemaal niet wat de bedoeling is. Ja, dat is heel onheelversoms hoor. Ja, is dat een vervelend gevoel of vind je het ook wel lekker? Nee, ik vind dat leuk. Ik vind dat spannend. En ik hou van dingen die spannend zijn. Het moet niet te erg worden natuurlijk. Maar dat begrijp je dan ook wel als je mijn boek hebt gelezen. Maar ja, nee, laat dingen maar gebeuren. Ja. Je werkte tot vorig jaar, hè? September 22, dus dat is alweer bijna anderhalf jaar geleden, ja. Ja. En in totaal ongeveer 18 jaar? Vroege Vogels? Bijna 19 jaar, ruim 18 jaar, klopt. En daarvoor natuurlijk ook nog wel andere programma's. Maar ja, Vroege Vogels ben ik blijven hangen eigenlijk. Wat maakte dat programma zo leuk? Natuurlijk de onderwerpen, hè, de natuur. Alhoewel, ik moet wel bij zeggen, het gaat natuurlijk ook wel eens over vervuiling, klimaatverandering, dat soort dingen. Dat is minder leuk. Maar meestal toch over de natuur. En dat is altijd leuk natuurlijk, sowieso om daar rond te lopen in die natuur. En de mensen met wie je op pad gaat, zijn boswachters of biologen of vrijwilligers die van alles doen, zijn ook allemaal enthousiaste mensen. En dat is zo, het is altijd zo gezellig. dus ik kwam wel altijd, als ik weer naar huis reed, kwam ik altijd een beetje zo van, het was weer een leuk feestje. Ja, dat is leuk ook aan je boek. En ik heb het gelezen dat ik ben zelf ook jarenlang verslaggever geweest voor Radio 1 Vandaag. En wat ik heel erg in herken is toch wel die druk die je ook voelt als verslaggever. Van je moet van, wij noemen dat dan van een drol een taartje maken. Ja. Van een drol een gebakje maken. Ja. Van, maakt niet uit, je moet met iets terugkomen. Ja. Ja, nou ja, misschien heb ik daar ook wel die hang naar fantaseren aan overgehouden. Hè? Want soms, ja, natuurlijk, je houdt je aan de feiten, dat is logisch, je bent journalist. Maar omdat je het leuker moet maken, stop je er wel eens iets in. Om het spannend te maken, bijvoorbeeld. Dan kom je met dingen die zouden kunnen gebeuren, bijvoorbeeld. Hè? En dan gebeuren ze in werkelijkheid misschien niet. Maar ja, je wil het verhaal inderdaad zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dus dan heb je dat soort hulpmiddelen wel eens nodig, ja. En aan welke reportage denk je dan meteen terug als je denkt van... oh, dat, toen was het zo moeilijk om daar iets van te maken? Nou, dan ga ik eigenlijk een geheim verklappen wat misschien degene die ik interviewde niet zo leuk vindt. Dat is Nico de Haan. En die is echt een boegbeeld van vogels. Hè? Vogelbescherming Nederland. Ja. Hij zit niet meer bij vogelbescherming, maar goed. Nico, hij is nog ambassadeur. Ja. Nou, ik heb hem toevallig kort geleden geïnterviewd. En dit jaar is hij 50 jaar vogelbeschermer. Nou ja, het is iemand die er echt alles van vogels af weet. En daarom gebeurde het dus ook. We waren op de Veluwe. En ja, Nico had voor Vroegvogels een soort van serie bedacht van vogelgeluiden in het voorjaar. En de gedachte erachter was van nou, in maart hoor je andere vogels dan in mei bijvoorbeeld. Hè? En dat klopt op zich wel. Alleen, ja, die vogels houden zich natuurlijk niet precies aan de regeltjes die Nico had bedacht. Dus we stonden daar op de Veluwe. En ik geloof, nou, waar ging het ook weer over? Ja, nou, misschien een koolmees of een vink of zo. Die zouden we moeten horen, maar er was geen vink te zien. Geen koolmees, niks. En we stonden maar te kijken en te wachten. En ik zei, Nico, kunnen we niet gewoon wat verzinnen? Hè? Want we hebben nou die reis gemaakt hier naartoe. En dan heb ik niks straks. En hij zei, oh, ja, nee hoor, dat kan ik wel. Ik kan net doen alsof hij hier rondhuppelt en springt. En hij ging gewoon, die vink of die koolmees, ging niet gewoon beschrijven. En nou is hij ineens weg. Nou, je hoort het al bijna voor. Hè? Ja. Ik heb die vogel dus echt nooit gezien. Maar het is een hartstikke leuk verhaal geworden. Ja, dat is radio, hè? Ja, want dat is waar leg je de grens? Dus als je een radioreportage maakt, hè, want zometeen over je boek, maar in een radioreportage, je moet natuurlijk spelen met de kracht der verbeelding. Ja. Waar leg je de grens van hoe echt moet het zijn? In mijn boek of in mijn werk? Nee, in je werk. Dus echt werk. Als radiomaker. Ja, nou, dan moet het, had het waar kunnen zijn. Hè? Dus ik kan niet een kolibrie of iets dergelijks opvoeren in het verhaal. Dat is onwaarschijnlijk. Dus het had zwaar kunnen zijn. Ja, en dan blijft het geloofwaardig. Ja, maar dat heb je natuurlijk vaak in de natuur. Dat je, ja, je kan geen afspraken maken met vogels of met marters. Ja, hopeloos. Dus, nou, is voor tv nog erger, hè? Want je moet dan ook beeld verzamelen en dat is het dan niet. Ja. En wij kunnen dan nog wel iets beschrijven. Of een vogelgeluid onder een reportage zetten. Doen we eigenlijk liever niet. Maar ja, soms is het anders zo karig en dan doe je het een keer wel. Maar ja, dat doen ze bij sport ook, hè? Ja. Dan zitten ook commentatoren net alsof ze aan de zijlijn staan van een wedstrijd, terwijl ze gewoon in een hokje zitten. Ja. Dus dat vond ik een leuke rode draad in je boek, van toch continu die zoektocht naar dingen en naar beesten die er misschien niet zijn. Dan moet je even uitleggen. Een zoektocht naar beesten die er niet zijn? Ja, in heel veel van je verhalen is een zoektocht, wat ik ook zei in mijn introductie, een zoektocht naar de boommarter, naar kakkerlakken, naar de houtpantserjuf, naar de klapekster. Mm-hmm. En dan toch die spanning van, gaat het me lukken om die te vinden voor die reportage? Ja. Nee, dat is ook zo. Ja, het is altijd weer afwachten of het gaat lukken of niet. En dat is altijd spannend. Ja, bedoel, als je van tevoren al weet dat al die kakkerlakken daar zitten, dan is het al gewoon minder leuk. Alhoewel, je wil ze wel graag zien natuurlijk. Maar dat element spanning, dat probeer ik er altijd wel in te brengen. Ja, dat is absoluut zo. En heb je ook wel eens reportages gehad dat het gewoon niet lukte? Dat je gewoon zei van, nou ja, we waren op zoek naar, maar het is niet gelukt. Ja, nou, die kakkerlakken dus. Dat verklap ik natuurlijk misschien al alhoewel. Nee, in mijn verhaal vinden we ze ook niet. Nee, dat is eigenlijk een groot drama geworden, ja. Ja, nee, dat, en het vervelende was, die man was zo overtuigd dat hij wist waar ze zaten, dat ik ging daar vol vertrouwen naartoe. Ook al had ik niet veel met kakkerlakken, en nog niet trouwens, maar ik dacht, nou ja, goed, leuke beestjes, we zien wel. En want die man, waar zat hij ook weer? Waar we in Nederland, ja? We zaten in de Kennemerduinen. Oh ja, en die had gezegd, ik kan de Nederlandse kakkerlakken aan jou laten zien. Ja, er zijn vier inheemse soorten. En nou ja, de een vind je makkelijker dan de ander. Maar ik heb ze gewoon een keer bij een excursie allemaal op één en dezelfde plek gevonden. Nou, dat was natuurlijk al bijzonder. Dus ik dacht van, ja, dan wil ik daar wel naartoe. Dan wil ik dat ook wel zien. En we hebben uren gelopen. En dat is echt waar. Hè, want het boek is natuurlijk voor een deel fictie. Maar dit is echt waar. We hebben uren gelopen en het werd donker. En hij kon ze gewoon niet meer vinden. Ja, en dat is dan gewoon heel vervelend. Want ja, dan heb je dus wel een leuk verhaal over die kakkerlak. Maar als je helemaal geen enkel exemplaar vindt, is dat gewoon heel erg jammer natuurlijk. En eigenlijk ook toch wel meestal de reden om te zeggen van, nou, ik ga het niet uitzenden. Nee. Ja. Terwijl de zoektocht naar, daar zit natuurlijk toch ook een verhaal in. Ja, dat is waar. Ja, maar dat is dan misschien meer een leuk verhaal voor het boek dan voor de uitzending van Vroege Vogels. Ja, want in het boek speel je dus veel meer met die fantasieën. Je voegt dingen toe die niet echt gebeurd zijn. Dingen die je misschien al wel dacht terwijl je die reportage aan het maken was. Van hoe zou dit anders kunnen aflopen? Ja, absoluut. Ja, nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk een. Nou ja, je bent zelf verslaggever geweest, maar dan geen natuurverslaggever, denk ik. Maar je komt vaak in situaties die gewoon niet zo prettig zijn. Hè? Het kan heel koud zijn, of heel donker, of je bent de weg kwijtgeraakt. Of het kan heel eng zijn. Bijvoorbeeld de keer dat we op de koepel van een windmolen hebben gezeten, 75 meter hoog. Nou, zo'n dak is gewoon klein en loopt af. Er staat geen hek omheen. En ik heb geen hoogtevrees, maar dat vond ik echt doodeng. En in dat soort situaties slaat mijn fantasie wel op hol, ja. Wat nou als? En toen ging een van die rotorbladen draaien. En dan is het optisch gezien net alsof dat dak scheef gaat hangen. Nou, dat was echt doodeng, ja. Zo is dat verhaal ontstaan. Ja. Door dit soort situaties, ja. Wat heerlijk dat je dat dan op kan schrijven. Ja. Eindelijk, misschien. Ja, ja, ja, ja. Dat is, het was echt superleuk. Het was, want ja, je hebt natuurlijk al die jaren heb je natuurlijk aan de waarheid en de feiten moeten houden. En nu kon ik gewoon ineens helemaal losgaan. Die vrijheid nemen en de dingen laten gebeuren waarvan ik dacht van, nou, dat lijkt me nou leuk. Heerlijk. En wat ik dan opvallend vind aan mezelf als lezer, dat ik het toch moeilijk vind om me daaraan over te geven. Echt waar? En om niet uit te schakelen van steeds die gedachte, is dit nou waar gebeurd of is het verzonnen? Wat is het? Ja. Nou ja, dat vind ik nou juist het leuke. En dat is ook zo grappig van dat eerste zinnetje. Hè. Je hoeft niet alles uit te leggen en op te lossen. Laat mensen maar nadenken over de dingen die gebeurd zouden kunnen zijn. Dat vind ik zelf veel leuker dan dat ik precies zou weten wat er is gebeurd. Een van die uitspraken is ook, ik zie een lange nek, een reptiele kop en vier vinnen. Het zwemt met trage bewegingen voorbij. Dat gaat over een avontuur in het Grevelingenmeer. Klopt, ja, we gingen daar duiken. En dat is wel echt gebeurd, hè? Van het beest? Ja. Ja, tuurlijk is dat gebeurd. Wat denk jij nou? Ik bedoel, Loch Ness heeft toch ook een monster? Ja. Nou, we zien hem alleen nooit, maar daarom is hij er nog wel. Of zou hij er kunnen zijn? Oh, dan weet ik het nog niet. Maar ja, dat ligt dan bij mij. Dat moet ik dan een plekje geven. Maar jij ging een reportage maken onder water. Ja, en dat kwam eigenlijk. Ik had net mijn duikbrevet gehaald. En ik was met een marinebioloog. Hè, iemand die alles van onder water natuurlijk weet. Op stap voor iets anders. En nou, we hadden het hierover. Ze zei, oh, maar dan moest je komen duiken hier. Want er is zoveel moois te zien onder water in Zeeland. En dat is ook echt zo. Maar niemand weet het. Althans, weinig mensen. En toen zijn we gaan duiken met speciale uitrusting. Met verbonden met kabels en zo. Omdat je het anders niet op kan nemen natuurlijk. En we gingen langs een soort van een helling. Een wand, zeg maar, in de Grevelingen. Waar heel veel anemonen en wieren en allerlei visjes, noem maar op. Oesters, kreeften. Er was van alles te zien. Echt heel mooi. En ik zag ook wat boven mij. Zag ik wat bruinvissen en zeehonden. En op een gegeven moment zag ik weer wat grijs passeren in mijn hooghoek. En ik keek weer. En dat was ineens een heel raar beest. Heel groot. En inderdaad, met een reptiele kop. En zwom heel traag voorbij. Ja, en dat was, ik schrok me dood natuurlijk. Was doodeng. En ik stootte mijn duikbuddy aan. Ik zei, moet je kijken wat er gaat. En zij is marinebioloog, dus zij heeft er natuurlijk echt verstand van. En ze zei, maar dat kan helemaal niet. Dat is een prehistorisch monster. Dat bestaat niet, dat hij hier nog leeft. Maar ja, we hebben hem wel gezien. Dus. En ook een naam gegeven. Ja, prehistorisch monster. Ze hadden het over een plesiosaurus. En die hebben ergens in, nou god, ik weet echt niet meer welke. Ik ben niet zo goed in geologische tijdperken en zo. Maar in ieder geval wel in de prehistorie. Heeft hij geleefd in verschillende geslachten, zeg maar. En analoog aan Nessie hebben de zeeuwen, toen dat allemaal in het nieuws kwam, hebben haar meteen, of hem, Plessie gedoopt. Ja, wat heel schattig klinkt. Plessie, ja. Wat een beetje lief ook, hè? Ja, ja. Ja. Nou, uiteindelijk heeft ze ons ook niks aangedaan, maar we zagen wel dat ze een bruinvis aanviel. of hij. He, dus ja, ongevaarlijk was hij ook niet natuurlijk. Wanneer zijn andere momenten geweest dat je echt bang bent geweest als verslaggever? Nou, op die windturbine dus, hè, wat ik zei, dat vond ik echt doodeng. En een keer zijn we op zoek gegaan naar wilde zwijnen. Dat is Veluwezoom. Nou, wilde zwijnen zie je natuurlijk alleen als het donker is. Hè. Als het gaat schemeren, het donker is, dan moet je ook heel stil zijn. En eigenlijk gewoon ergens gaan posten. Want ze ruiken alles, ze horen alles. En ja, op een gegeven moment ging mijn gids, want die was gek genoeg, kende hij de weg daar ook niet zo goed. Ging die, terwijl ik ergens bleef wachten, ging hij op zoek. Hè, kijken of hij sporen kon vinden en wat hoorde en zo. En toen hoorde ik ineens een soort van geschreeuw en gegil. Echt een beetje dat varkensgegil. Dus er gebeurde iets engs, maar ik kon niet zien wat. En ik vond het zo verschrikkelijk angstaanjagend dat ik ben opgesprongen en weggerend. Zo dat donkere bos in, weg van het geluid, zeg maar. Maar ja, ik wist natuurlijk helemaal niet waar ik was. En ik wist ook niet waar ik heen ging. En dat was niet leuk. Totdat ik op een gegeven moment achter mij rennende voetstappen hoorde. Wat ik trouwens ook heel eng vond. Want ja, je wist ook niet wie je tegenkomt. Maar dat bleek gelukkig mijn gids te zijn. En samen zijn we toen verder gaan dwalen door dat bos. We zijn echt verdwaald geweest. Dat is trouwens echt waar, hè? Dat we verdwaald raakten. Hij had ook geen lamp bij zich. We waren heel slecht voorbereid. En uiteindelijk, nou, ik denk na een half uur of zo, zagen we ergens heel erg in de verte een lichtje pinkelen. Zijn we daar naartoe gegaan, zo goed als zo kwaad als dat ging. En dat bleek een restaurant te zijn, de keuken van een restaurant. Vlak naast het bezoekerscentrum waar we waren begonnen met onze wandeling. Ja, het is echt heel bizar. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Jeanette Paramoor. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ad Vroege Vogels. Wat leuk om een foto van Jeanette Paramoor te zien. Ik ga haar boek zeker aanschaffen. Luister de podcast van Vroege Vogels over zaklampvissen in Leiden. Jeanette Paramoren maakte een prachtreportage over Brasem 24... ruisvorms en de lol van voor je deur op blauwe stadsafari gaan... zonder nat te worden. Laatst las Jeanette Paramoren de nieuwsberichten mee. Toen dacht ik, goede keus, vertrouwde stem, kennis van zaken. Hashtag VV. Bijvoorbeeld Jeanette Paramoore... Die heeft een schitterende stem en verstand van zaken. Hashtag Jeanette Paramoore. Nou, veel complimenten. Nou, die ken ik helemaal niet, joh. Zit je op social media? Nou, ik zit niet op Twitter, als je dat bijvoorbeeld bedoelt. Facebook nog wel. Maar nee, ik probeer het toch een beetje te beperken. Want ja, je wordt er gewoon een beetje... Ik word er heel druk van in mijn hoofd. Ik kan er niet zo goed tegen. Al die en zeker dit soort reacties. Nou, ik hoor het eigenlijk liever niet. Maar dit is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Eventjes nog een van je uitspraken in het begin. Niets leuker dan turend door je wimpers je voor te stellen... hoe het er 10.000 jaar geleden uitzag. In welk natuurgebied heb je dat het duidelijkst voor je gezien? Je bent in heel veel natuurgebieden geweest. Ja, Ik ben vaak op pad geweest met een historisch geograaf, heet dat geloof ik. Iemand die dus alles kan vertellen over de landschappen uit het verleden. En ik weet dan dat de eerste keer dat ik met hem op stap was... ik dacht dat het Havelte was in Drenthe. Daar heb je allemaal van die hunebedden liggen, hè? En je ziet daar ook wat restanten van de ijstijd en die gletsjers. Die hebben gewoon gletsjerdalen en heuvelruggen en zo gecreëerd. En hij beschreef dat zo mooi dat ik eigenlijk vanzelf mijn wimpers zo... Weet je, oh ja, en ik zie al de eerste Neandertalers zie ik daar al lopen. En ja, het is gewoon fantasie natuurlijk, maar... leuk. En ik heb ook een heel erge hang naar het verleden, altijd wel gehad. En ik probeer het op allerlei manieren toch een beetje tot leven te brengen in mezelf. En wanneer vond jij een reportage het meest geslaagd? Jeetje, wat een vraag. Ik denk dat ik dat wel weet. Het is ook met dit gesprek, hè, je zoekt verbinding met elkaar. Hè? Je wil elkaar echt iets vertellen. En dat deed ik natuurlijk ook in mijn reportages. En ik probeerde ook altijd dat echte contact probeerde ik tot stand te brengen. En als dat lukte, hè, als de ander naadloos met mij... van het ene in het andere terechtkwam, dan dat vond ik eigenlijk altijd het mooiste. Ja. Dan had ik echt het gevoel van, nou, dit is echt een verhaal. Ja. Thank you. geluid van je jeugd. Ja. En als een echte radiovrouw heb je dit gewoon zo aangedragen ook. Ja, ik dacht, dat hoeven jullie niet te zoeken. Ja. Want wat horen we hier? We horen hier de Lange Jan in Middelburg, carillon. En dat is echt het geluid uit mijn kindertijd. Ja, dat, als ik ergens een carillon hoor, dan ben ik meteen weer in die kindertijd. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk gevoel. Ja, ja, nostalgie natuurlijk. Hè. Daar had ik het al net over, verleden. Maar ook het gevoel van geborgenheid. En van gezelligheid. En ja, geluk ook wel, denk ik. Ja. En was je als kind al heel erg bezig met die natuur? Nee. Nee? Nee, nee, nee. Dat is echt door vroege vogels gekomen. Ja. Kijk, ik hou van de natuur. Ik hou van wandelen. Ik hou van bergen. Ik hou van bossen, noem maar op. Dat vindt denk ik iedereen wel. Maar ik ben niet iemand met een verrekijker. En sandalen en afritsbroek. En nou wil ik die vogel scoren of dat beestje. Nee, helemaal niet. Het is wel zo dat ik door mijn werk bij vroege vogels natuurlijk meer interesse en meer liefde en meer een warm hart voor de natuur heb gekregen. Maar ik hou vooral van de mensen eigenlijk. Die met de natuur bezig zijn. He, die zo gepassioneerd en gedreven zijn. Of die hun hele leven lang alleen maar met een schoolextraatje of met een morsje bezig zijn. Dat fascineert mij en dat probeer ik te begrijpen. Ja. En begrijp je het inmiddels? Eigenlijk niet. Nee. Maar goed, ja, ik ben natuurlijk ook altijd heel gedreven geweest in mijn werk. Dus in dat opzicht begrijp ik het wel. Maar dit is zo specialistisch. Dat zou mij op den duur toch niet meer kunnen boeien, denk ik. Nee. En dat fantasierijke, had je dat ook al als kind? Absoluut, ja. Ja, ik heb altijd verhaaltjes geschreven. Fabeltjeskranten, knipselkranten. Mijn zusje, als we samen in bed lagen, verhaaltjes verteld. Gewoon verzonnen, zeg maar. En ja, dat is altijd gebleven, ja. Ja. En lees je die nog wel eens terug? Nou, ja, kijk, ze liggen in een doos op zolder. Dus dan moet ik echt even naar op zoek gaan. Maar ik denk dat ik het nog wel leuk zou vinden, ja. Maar je kunt je niet eens zo'n verhaal herinneren van... Oh, dat weet ik nog, dat ik dat bijvoorbeeld aan mijn zusje heb verteld. Nee, nou, ik weet nog wel dat vaak ging toch ook alweer over zielige, spannende, enge dingen. bijvoorbeeld dat we twee hele arme kindertjes waren. En we hadden geen papa en mama meer. En we hadden geen geld om een deken te kopen. Dus lagen we te bibberen samen in bed, omdat er nog geen deken was. En als het verhaal dan een bepaalde wending had gemaakt, dan konden we een deken kopen. Nou, dan hup, dan de eerste deken, die werd meteen zo omhoog getrokken. Van, eindelijk, het krijgt een beetje warm. En zo ging dat verhaal dan steeds verder. Maar het waren altijd wel, waren altijd twee zielige kindjes, ja. Ja. Juist, waarschijnlijk omdat het zo ver van jullie afstond. Ja, misschien wel, ja. Ja, ik ben geen psycholoog, maar ja, goed, in mijn verhalen en ook in het boek en zo zit toch altijd wel iets... Iets van zielig of eng dat element. Hè. Het is niet gewoon zomaar een vrolijk verhaaltje. En hoe ontstond jouw liefde voor de radio? Ja, dat was een goede vraag. Nou, ik weet wel dat het was in eerste instantie altijd schrijven. En op een bepaald moment... Ja, dat was alweer verder in mijn leven eigenlijk. Toen was ik... Nou moet ik eigenlijk even een stap terug, als je het goed vindt. Ja. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd. En toen die studie afgelopen was, dacht ik van... Ja, ik wil dit eigenlijk niet. Ik wil niet voor de klas staan. Ik wil niet in het onderzoek. Het is allemaal helemaal niks voor mij. Ik wil eigenlijk nog steeds verhalen vertellen. Alleen, dat was begin jaren 80. Ik had inmiddels net een kindje, waren getrouwd en zo. En ik wist niet zo goed hoe ik dat moest aanpakken. En ik schreef af en toe wel eens een stukje voor een krant of een tijdschrift of wat dan ook. Maar radio was niet echt heel erg, of niet in beeld. Totdat een vriend van mij zei, wist je dat er bij jou in de buurt een lokale omroep opgericht wordt? Nou, dat vond ik wel interessant, dus ik daar naartoe. Mijn geluk was dat ik daar meteen heel erg onder de arm werd genomen door een eindredacteur die ook bij Radio 1 werkte in die tijd. Dus die heeft me echt het vak geleerd. Gewoon echt heel erg goed. He, dus ik ging ook inderdaad meteen op pad als verslaggever. Vond het hartstikke leuk. En die liefde die is altijd gebleven. Voor hetzelfde geld was het tv geweest of was ik bij een krant gekomen. Maar een beetje door toeval is het radio geworden. Maar ik vind het nog steeds een prachtig medium, ja. En hoe kwam je dan vervolgens bij Vroege Vogels terecht? Ik ben op latere leeftijd, nou, toen was ik ergens 38 of zo, ben ik nog naar de school voor journalistiek gegaan. Ik dacht, ja, ik moet er nu echt werk van gaan maken, hè, van dat wat ik leuk vind. En toen kwam ik een jaar later als stagiair kwam ik bij de VARA terecht, radio. Radio 5 was er toen nog. En dat waren echt van die programma's met van die maatschappelijke onderwerpen. Hè, van mensen die verslaafd waren of ziek of arm. Of, nou ja, en ja, zielige verhalen. Zielige verhalen, ja, nou precies, ja. Je zegt het, ja. Nog nooit zo van nagedacht. Maar daar ben ik begonnen. Ja, en 8 of 10 jaar later toen werd ik gevraagd voor Vroegvogels. Ja. En toen heb ik nog wel even gedacht van ja, zal ik dat wel doen? Ik ben niet echt zo'n specifiek natuurmens. Maar na 2 of 3 uitstapjes, hè, reportages, was ik helemaal om. Was zo leuk. En wat is het belangrijkste wat je hebt moeten leren in die tijd? Nou, bij Vroege Vogels gaat het heel erg... Het is natuurlijk een journalistiek programma, maar het gaat ook heel erg om sfeer. Mensen liggen vaak nog in bed, hè, als ze luisteren, zondagochtend van 7 tot 10. Hè, of zijn net wakker en dan, ja, dan moet je niet gaan zitten tetteren. Je moet wel, nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of wat vindt u er daarvan? Dat moet je niet doen. Het moet een mooi verhaal zijn. En natuurlijk mogen er wel, wat ik al zei, over vervuiling of achteruitgang. Natuurlijk, dat moet erin. Maar je moet er toch vooral een mooie reportage van maken. En er wordt ook echt met veel zorgvuldigheid aan gewerkt. Hè? Er is altijd een eindmontage met een geluidstechnicus. En er is een muzieksamensteller. En nou, het draaiboek wordt zorgvuldig in elkaar gezet. Dus ja, dat is wel belangrijk. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. En jij zei, ja, dat moet zijn Sting met Englishman in New York. Waarom die muziek? Jij zegt zo, ja. Zo, want, ja. Omdat het moeilijk was om te kiezen? Dat was toch wel een vraag, zeg. Oh, ja? Op het moment dat het wankelt in je leven, denk ik, hallo, moet ik dat dan heel Nederlands gaan vertellen? Maar wil je weten waarom ik dat nummer uitkoos? Ja, ik ben benieuwd. Oké, nou dat was dus eigenlijk nog iets voordat ik daadwerkelijk die stap maakte naar de journalistiek. Hè, dat ik erg op zoek was naar mezelf. En van ja, wat moet ik nou? En ik heb 2 kindjes. En ik heb hier niet echt voor gekozen. Het is me overkomen, een beetje. En ik was eigenlijk ook mezelf kwijt. Ik wist al dat ik een journalistieke ambitie had, maar het kwam er niet van. Ik had het te druk met allerlei andere dingen. En toen kwam die, nou ja, de police was natuurlijk sowieso een sensatie, hè, in die tijd. Maar dat Sting, vooral dit nummer, het zit zo knap in elkaar ook. Maar dat be yourself, no matter what they say, dat voelde zo urgent. En ik dacht van ja, dit moet ik doen. Ik moet nu daar werk van gaan maken. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down 5th Avenue. A walking cane here at my side. human combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of man, as someone says. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien, no matter what they say. I'm legal alien, I'm English, no matter what they say. Toch nog even die saxofoon laten horen, toch? Ja, prachtig, toch? Englishman in New York, Sting. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Jeanette Paramore. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan een moment in je leven dat je dacht... ja, wie ben ik eigenlijk? Oftewel, die zoektocht die we allemaal doen in ons leven. Zoektocht naar jezelf. Weet je het inmiddels? Ik denk het wel, ja. Mag ook wel, hè, toch? Op mijn leeftijd. Ja hoor, ja. Ja, want eerder hoorde ik je zeggen van... oh, moet ik nu dat persoonlijke verhaal gaan vertellen? hoe persoonlijk werd je zelf tijdens je radiomaakcarrière? Ja, ik denk dat ik juist ook omdat ik dat werk deed... hè, het voelde zo als mijn bestemming. Alleen al die eerste dag in de schoolbanken op de school voor journalistiek... voelde ik al, dit hier hoor ik thuis... He, dat is nog niet eens begonnen met werken. Maar hier hoor ik thuis, dit is mijn plek. En dat gevoel is altijd gebleven. Hè? Dit is wie ik ben. Eigenlijk ben ik gewoon in essentie een verhalenverteller nog steeds. En hoeveel laat je dan van jezelf zien in zo'n verhaal? Waar leg je dan die grens? Ja, dat hangt ook een beetje af van het programma wat je maakt natuurlijk. Ik heb ook wel hele indringende radiodocumentaires gemaakt. Hè? Met mensen die... op wat voor manier dan ook met problemen worstelde. En dan kun je niet als een soort van objectieve toehoorder... kun je achterover leunen van nou vertel het maar. He, dan moet je ook echt meegaan in het verhaal, meeleven. Ook je eigen kwetsbaarheid moet je als het nodig is laten zien. Ik heb een keer een documentaire gemaakt... die trouwens ben ik heel trots op ook naar Berlijn is gegaan... over een vrouw wie broer zelfmoord had gepleegd... en zelf liep ze ook met suïcidale gedachten rond. En het was allemaal heel kwetsbaar en heel... ja, moest goed uitkijken met hoe ik me daar omging. En later, toen het allemaal afgerond en klaar was... en ze was gelukkig ook blij met het resultaat... zei ze van ja, ik heb het je niet willen vertellen... maar elke keer als je kwam, nee, als je wegging... besliste ik weer voor mezelf of ik verder wilde gaan hiermee of niet. Dus ik werd elke keer eigenlijk weer door haar een soort van getest, zeg maar. Ja. Ja, dat vond ik natuurlijk een heel groot compliment achteraf. Hè, dat ze toch is doorgegaan, hoe moeilijk ze het ook vond. En zeker als je bij een programma werkt wat over de natuur gaat. Natuurlijk een punt waar veel activisme ook om de hoek komt kijken. Mm-hmm. Hoe stond jij daar zelf in? Hoe activistisch vond je zelf dat je als... journalist mocht zijn? Nou ja, vroeger heeft natuurlijk wel een beetje de reputatie... Hè, van partij kiezen en activistisch. Nou, dat activistische is misschien wat minder geworden. Dat hing ook heel erg, denk ik, samen met de tijd... hè, waarin mijn vorige eindredacteur daarin zich manifesteerde. Die was er heel uitgesproken in. Ik heb dat zelf nooit zo heel erg in me gehad. Nee, ik ben toch meer een beetje de toeschouwer. Hè? Iemand die dingen beschrijft en door wil geven. Maar om nou zelf de barricade op te gaan... nee, dat past niet zo bij mij. Je bent niet de snelweg opgegaan? Nee, Nee, ik heb wel een keer in het Malieveld gestaan, maar dat was omdat ons programma dreigde te verdwijnen. Maar dat is toch wat anders natuurlijk. Ja. Nee, dat is niks voor mij. Maar goed, ik denk van ja, ik ben als verslaggever natuurlijk ook dag in dag uit bezig om die boodschap over te brengen. En ja, dat is ook al heel wat natuurlijk. Dus laat ik nou maar gewoon dat doen waar ik goed in ben. En hopen dat mensen er iets van opsteken en misschien in beweging komen. Je weet het niet. Juist door de schoonheid te laten zien. Ook van de natuur. Ook, ja, tuurlijk. Ja, schoonheid, kwetsbaarheid, maar ook de achteruitgang. Want dat zie je natuurlijk ook. Hè? De achteruitgang van soortenrijkdom en ook de vervuiling. Ik heb een aantal keer een verhaal gemaakt over de PFAS in de Westerschelde onder andere. Ja, dat is een gif wat gewoon niet meer verdwijnt. Dat blijft altijd in de bodem, of je moet de hele bodem afgraven. Maar ook in het water, ja, moet je dan plassen helemaal leeg pompen en zo. Het is gewoon, ja, dat zijn gewoon dingen waar je heel somber van kan worden. Het hele CO2-verhaal, klimaatverandering. Ik ben me daar wel heel erg steeds meer zorgen over gaan maken in de loop der jaren. Omdat je er natuurlijk ook elke keer mee geconfronteerd wordt. En ja, als ik dan naar de toekomst kijk, dan denk ik van, nou ja, ik weet niet of het wel goed afloopt met deze aarde. Nee. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Zijn er bijgelovige of spirituele overtuigingen die je hebt ontwikkeld door je ervaringen in de natuur? Wat een rare vraag, zeg. Ja, dat doet ChatGPT, hè? Nee, nou ja, nee, bijgelovig ben ik sowieso niet. Maar spiritueel wel, denk ik. En, maar dat is niet speciaal door de natuur geïnspireerd geraakt bij mij. Nee. Ik weet wel dat als ik in situaties was waarin je... Nou, laat ik toch een voorbeeld noemen. Ik was voor een reportage in Zeeland, natuurlijk weer. Op de ruggenplaats in de Oosterschelde, dat is een zandplaats. En die... Nou, die is, de helft van de tijd staat hij onder water en de andere helft ligt hij droog. En als hij droog ligt, dan komen er allemaal trekvogels en zeehonden liggen er. En ik liep daar een keer 's morgens vroeg met twee mensen voor een reportage. Je mag daar als publiek helemaal niet komen, hè, dus dat is al bijzonder. En ik weet nog dat we liepen daardoor dat beetje dat half natte zand en met dat geklets van het water aan onze laarzen. En de zon die schitterde zo op die waterplasjes. En die vogels daar in de verte die al een beetje aankwamen. En ja, dan voel ik me wel heel erg bevoorrecht. En vind ik ook wel die natuur heel bijzonder. Hè? Dat soort plekken juist. Waar je eigenlijk geen mens tegenkomt. Waar ook een beetje dat gevaar loert. Hè? Heb je het weer. Waar het continu verandert. Ik zou dat niet meteen spiritueel noemen. Maar wel ja, gewoon heel erg mooi. Ja, een soort gevoel van één zijn met de natuur. Is dat het gevoel? Ja, misschien, maar vooral, ik voel vooral de kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid als mens. Als ik niet op tijd weg ben hier, dan verzuip ik gewoon. En die vogels en die zeehonden, die redden zich wel. En die zandplaat, die komt ook wel weer tevoorschijn. Maar ik als mens, nietig wezentje, ik moet toch wel zorgen dat er straks weer een bootje voor me klaar ligt. Want anders dan wordt het een probleem. Bij het mystieke, het spirituele, het mystieke, moet ik wel denken aan het verhaal over de heksenboom. Oh ja, tuurlijk. Ja, een heks. Ik bedoel, geloof jij in heksen? Dat is maar wat je heksen noemt natuurlijk. Maar dat er een heks onder de boom begraven zou liggen, die misschien wel eens weer tevoorschijn zou kunnen komen, dat is natuurlijk, ja, een heel raar sprookje. Maar zo ontzettend leuk weer om op te schrijven. Dus ja, dat soort dingen. Dat dient zich gewoon eigenlijk vanzelf aan als je bij zo'n boom staat. En de boom heet Heksenboom van Bladel. Daar gaat het dan in dit geval over. Ja, dan komt dat meteen. Dan gaat dat in mijn hoofd gaan dat natuurlijk draaien allemaal. Van grappig, ik zie gewoon aan je gezicht dat je er echt van hebt genoten om deze verhalen op te schrijven. Echt, het was superleuk. En het ging ook zo makkelijk, want ik hoefde alleen maar ergens aan te denken en dan kwam het beeld al. En dan kwam het verhaal al. Natuurlijk gingen we ook in Vroege Vogels aandacht besteden aan het boek van onze vroegere collega Jeanette Paramoor. Dus maakte Jeanette en ik een afspraak ergens in de Brabantse bossen. We zouden afspreken bij de zogeheten heksenboom, waar ze ooit een reportage over maakte en waar dus een fantasierijk hoofdstuk in haar boek aangewijd is. We zouden elkaar op een ochtend treffen in de buurt van de boom, die ergens midden in een bos staat. De asfaltweg er naartoe ging over in een klinkerweg en die ging weer over in een zandweg. Het had de dagen ervoor enorm hard en veel geregend, dus die zandweg zag er redelijk onbegaanbaar uit. Precies op het moment dat ik dacht, hoe nu verder, ging de telefoon. Jeanette. Waar ben je? Ik ben richting de boom gereden, maar ik zit met mijn auto helemaal vast in de modder. Beter één auto vast dan twee, dacht ik, en besloot mijn weg te voet te vervolgen. Onderweg kwam ik een hopeloos diep in de blubber vastzittende gestrande auto tegen. Jeanette zelf zat al verderop in het bos te wachten op een bankje bij de heksenboom. Dat is echt weer iets voor mij, zei Jeanette. Zo begint het dus vaak met die verhalen in mijn boek. Onmiddellijk begonnen wij er samen op los te fantaseren. Dat ze moest achterblijven in het bos. Het uren zou duren voordat er iemand zou komen om haar uit de modder te bevrijden, terwijl ze de meest angstige momenten beleefde. Maar toch besloten we, heel nuchter, maar de boswachter van het terrein te bellen. Die klonk heel behulpzaam en zou eraan komen met zijn trekker. Nadat we het interview hadden opgenomen, troffen we bij de gestrande auto een heel vriendelijke boswachter met een soort klein trekkertje dat eigenlijk nog het meest op een golfkarretje leek, maar dan wel een four-wheel drive. Het lukte de beste man niet om daarmee de auto los te trekken. De even eerder ontstane fantasie over een verkeerde afloop kwam steeds dichter bij de werkelijkheid. Er zat niks anders op om een boer uit de buurt te bellen. Die verscheen niet veel later met een soort shovelachtige kraan, zich woest een weg ploegend door de met diepe plassen bezaaide modderweg. De boer bleek wat minder vriendelijk te zijn. Dat is toch dom, mopperde hij. Je rijdt toch niet met een personenauto zo'n weg in als je ziet dat het zo'n blubberboel is? Scheldend maakte hij de shovel vast aan Jeanette's auto. Binnen no time was het klusje geklaard, dat dan wel. Tja, slim was het misschien niet om maar door te blijven rijden met die auto door de modder. Maar juist door dit soort dingen ontstaan met een portie fantasie erbij de mooiste verhalen. En dat typeert Jeanette helemaal. Dat er door een dom voorval een ontzettend gaaf en spannend verhaal ontstaat. De radiovrouw is een bewonderenswaardige vakvrouw die niet alleen het medium radio tot in haar tenen beheerst, maar er inmiddels ook blijk van heeft gegeven dat ze met haar verhalen, waarvan je nou niet weet of het feit of fictie is, een prachtig en spannend boek kan schrijven. Dat was ontzettend leuk. Mijn collega Henny Radstaak. Ook echt een verhalen vertellen. Ja, absoluut, ja. Ook verslaggever bij Vroege Vogels. En jullie hebben dus heel lang samengewerkt. Ja. Ja, ik vind hem ook heel goed trouwens, bij deze Henny. En hoe was die verdeling dan zo van, joh, dit is typisch een Henny-reportage en dit is typisch eentje voor jou? Nee, dat ging eigenlijk heel makkelijk, heel vanzelf. Meestal was het zo dat als je zelf met een onderwerp aankwam dragen, dan ging je het ook zelf maken. Maar ja, soms kwam dat niet altijd uit en dan ging dat in goed overleg naar een ander. Maar ja, als het over Zeeland ging, dan was ik natuurlijk toch wel meestal degene die er naartoe ging, omdat ik natuurlijk uit Zeeland kom. En er al zo vaak geweest ben dat ik ook een beetje de specialist werd. En je hebt in je carrière heel veel boswachters gesproken, denk ik. Wat was de leukste boswachter? Ja, moet ik ze echt een naam of de naam uit het boek? Mag jij kiezen? Ik weet inmiddels niet meer wat echt en wat niet echt is. Nee, oké, okay, goed. Nou ja, het was wel een echte boswachter, hoor, trouwens. Hij is inmiddels weer gestopt, maar dat was Henk Ruessler. In mijn boek heet hij Hans. En Henk is echt gewoon zo'n leuke man. Het is een rasverteller. En hij weet er veel van. Hij weet overal een spannend verhaal van te maken. En hij heeft altijd leuke ideeën. En ja, met Henk is het gewoon altijd een feestje om op pad te gaan. Dus een van die verhalen in het boek gaat ook. Ga ik ook met Henk ga ik op stap. En dat boek, of dat verhaal gaat over. Ja, het heet IJstijden Safari. Raar woord, IJstijden Safari. Maar het ging er eigenlijk om dat hij wilde laten zien wat er met het landschap gebeurt. En door die gletsjers en zo, als het heel hard geregend heeft. Want dan ontstaan er namelijk spontaan beken in het landschap. Nou, op de hei, op de Veluwe is dat natuurlijk een gek gezicht. Maar wel heel erg leuk. Maar goed, ook daar, het had hard geregend. En die zandige bodem en zo, daar kwam op een gegeven moment ook vast te zitten. Ook al had hij een four-wheel drive, een jeep. Maar we zaten vast, konden niet verder. En het was toch wel op een plek waar je niet meteen gered kan worden. Dan moet je uren lopen voordat je ergens weer aankomt. En toen hebben we besloten om er maar te blijven staan en een collega ons te laten weghalen. Ja, en na een paar uur, toen het donker werd, toen kwamen er allemaal spannende dieren langs. Die daar ook echt leven, hè? Zwijnen en wolven en herten. Alleen dat meisje, hè, met die met dat rode mutsje en dat mandje aan de arm. Dat was niet helemaal duidelijk of dat nou echt was of niet. Ik had inmiddels ook wel aardig wat wijn gedronken. Dus fijn. Dat is het verhaal. Welke verhalen heb jij zelf voorgelezen als kind? Werd je voorgelezen? Oh ja, zeker. Ja. Sprookjesboeken. Maar ook echt van die typisch, gereformeerde kinderboeken als Hans, Jaap en Gerdientje. Jaap ter Haar, geloof ik, die schrijver boeken. Dus het was allemaal wel een beetje in de christelijke hoek. Maar er werd alles wel voorgelezen. Ik denk ook wel uit de kinderbijbel bijvoorbeeld. Je bent gelovig opgevoed. Ja, ik kom uit een gereformeerd milieu, Zeeland. En ging altijd naar de kerk op zondag. Ging naar een christelijke lagere school, christelijke middelbare school. Later natuurlijk naar de Vrije Universiteit in Amsterdam. Niet dat mijn ouders nou zo streng gelovig waren of zo, maar het werd toch wel allemaal meegegeven, ja. Vroege Vogels is natuurlijk ook klassieke muziek, hè? Ja. Je hebt ook zelf iets met klassieke muziek, of niet? Nou, mijn vader vooral, die was een enorm Bach-liefhebber natuurlijk. En hij had thuis een piano, daar werd veel op gespeeld. En hij speelde ook orgel in de kerk. En de Matthäus Passion was natuurlijk het ultieme hoogtepunt van muzikaliteit. Dus dat heb ik wel heel erg meegekregen. En zelf, ja, ik zing sinds een paar jaar in een kamerkoor. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En ik hou echt vooral van die kerkmuziek, hè? Van die religieuze muziek. Welke muziek zou je dan willen horen? Van die kerkmuziek? Alles van Bach vind ik ontzettend mooi. Bijvoorbeeld uit de Matthäus Passion vind ik Aus Liebe ontzettend mooi. Omdat het heel teer is, het wordt door een sopraan gezongen. En het vertelt dus eigenlijk dat Jezus zich heeft laten kruisen uit liefde voor de mens. Hij had ook kunnen vluchten of alles ontkennen of wat dan ook, maar dat heeft hij niet gedaan. En dat is hele tere, kwetsbare muziek. En ja, dat is gewoon echt prachtig om te horen. Muziek die je doet denken aan je vader. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je hier achterlaten? Oh ja, dan moet ik het eigenlijk even uit mijn tas halen. Ja, dat is goed. Ja, ja. Hoor, ja. Ja, als radiomaker weet je ook dat dat juist leuk is, hè? Ja, als er een beweging is. Ik hoop dat ik het haal, maar mijn kop... Ja, ik zei dus... Wacht even, ik zal even naar de microfoon gaan weer. Ik zei dus dat ik op een christelijke middelbare school heb gezeten. En aan het eind van mijn examenjaar, toen we dus van school afgingen... was in 1974, kregen we allemaal als leerling een bijbeltje overhandigd. Oh. Nou, ik weet niet hoe oud jij bent, maar in de jaren 70... waren we echt met hele andere dingen bezig... dan met de Bijbel of met de kerk of dat soort dingen. Er zit zelfs nog een kaartje in, zie ik. Aangeboden bij het verlaten van het Groen van Prinsen College... ter gelegenheid van het behalen van een diploma Atheneum A. In Den Haag was dat. Nou, dat kaartje hou ik maar, denk ik. Ja. Dat is natuurlijk wel leuk, maar dat bijbeltje mag je van mij hebben. Want ik heb er echt, je kan het ook zien... Ik heb er echt nooit in gekeken. Het zijn hele kleine lettertjes trouwens, zie ik. Er zit zelfs zo'n lintje in, zie ik. Het is wel echt een schattig bijbeltje. Hij is heel lief, ja, maar ik ga er echt niet in lezen. Dus mag ik je deze overhandigen? Ja, zeker, want je bent wel een liefhebber van verhalen. Had je dan ook een bijbelverhaal wat je favoriete verhaal was? Ja, wat was het ook alweer? Dat is al wel lang geleden, hoor. Maar Daniel in de leeuwenkuil, toch? He, dat hij door de farao, het Joodse volk, was gevangen genomen in Egypte. Nou, ik schaam me dood. Als mijn ouders dat zouden horen... Daar had je dat bijbeltje voor moeten houden, eigenlijk. Ja, nou, ik heb er nog drie staan, hoor. Waar die ik niet zelf heb gekocht. Dus het is allemaal zo lang geleden. Het is allemaal zo weggezakt. Maar ik weet wel, Daniel in de leeuwenkuil... dat was een heel spannend verhaal. Dat komt uiteindelijk, geloof ik, allemaal ook alweer goed en zo. Was Daniel ook wel een beetje zielig? Of was de leeuw zielig? Het is gewoon een eng verhaal. Een eng verhaal met die leeuwen en zo. Ja, dat vind ik leuk. Het is denk ik een beetje Roald Dahl-achtig ook, hè? Enge sprookjes. Ik had ook een sprookjesboek van Andersen. En daar stonden hele enge plaatjes in. Ik kon er haast niet naar kijken, zo eng. Met soorten monsters en vleermuizen en prinsessen... die mechtig achterover hingen in de armen van een verdorven prins. En ja, heerlijk. Maar sprookjes zijn ook echt gruwelijk, hè? Want dat viel me ook op toen ik laatst in de Efteling weer eens een keertje was. Ja. Gewoon dat sprookje van die dansende schoentjes. Als je dat verhaal erbij leest, denk je, wat een gruwelijk verhaal is dit. Ja, weet ik eigenlijk niet meer wat het verhaal is. Nou ja, er worden dingen afgehakt en het is verschrikkelijk. Ja, nee, maar kijk, als het anders wordt het saai. En je wil gewoon geen saai verhaal. Dat vindt niemand leuk. Dus het moet altijd wel inderdaad een beetje eng zijn en een beetje spannend. En ben je nog steeds gelovig? Nee, al lang niet meer. Nee, dat is echt... Nou, met dat bijbeltje, nou, ik heb het niet weggegooid... dus ik probeerde het nog wel, maar toen ik ging studeren... toen was het snel afgelopen, ja. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh. Nou ja, laat ik beginnen met iets dat is wel heel symbolisch. Want ik weet dat Vroege Vogels ook wel eens wordt onderbroken door Formule 1. Ach, nou... Ja, meteen een diepe zucht. Ja. Koen Vergeer was hier. Koen Vergeer die heeft verschillende boeken geschreven over Formule 1. Hij is Formule 1 journalist. Heeft al 50 jaar een diep gewortelde liefde voor de Formule 1. Zijn eerste keer Formule 1 was toen hij ging kijken op Zandvoort. En zag daar ook meteen trouwens een coureur verongelukken. Maar in ieder geval, Formule 1 is alles voor hem. En hij heeft dit Formule 1 stuurtje achtergelaten... die je kunt koppelen aan je PlayStation. Dus nou ja, ik weet niet, heb je zo eentje thuis? Ik vind het wel heel grappig dat je dit... het is een origineel cadeau, zeker. Ja. Maar ik kan je verzekeren dat mijn man daar heel... erg blij mee zou zijn. Want hij is echt een Formule 1-gek. Hij heeft zelf ook gereisd op Zandvoort, maar dan Formule Ford. Hè, dat is een eenvoudigere categorie. Ja. Maar zodra Formule 1 op televisie is... dan zit hij echt gewoon op een stoel, pal voor de tv... tot mijn grote ergernis. En dan zit hij echt uren te kijken. Oh joh, ja. En jullie hebben nooit discussies daarover gehad? Over... Wat denk jij nou? Ja, dat het dom is en dat het slecht is voor het milieu... en dat Zandvoort dicht moet. En nou ja, maar hij luistert gewoon niet meer. Hij weet toch wel hoe ik erover denk. En denk, nou, laat me kletsen. Maar als jij het niet erg vindt... Maar je mag kiezen, hè? Dus ik ga nog ook een tweede iets aandragen. En dat is, dit is achtergelaten door Anna-Laura van Harmelen... hoogleraar Veerkracht, ik weet niet of jij kent... van de Universiteit van Leiden. En dit is een beker, een donkerblauwe mok... van het merk Creuset. Dus een mooi merk. En je ziet ook, dat is een stukje vanaf. Maar dat heeft ze gemaakt met goudlijm. Oh. En ik weet niet of je dat kent. Kintsugi heet het. De Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek. En dat doen ze dus in Japan met goudlijm. Want dat benadrukt juist de schoonheid en de schoonheid van imperfectie. Precies. En vergankelijkheid. Ja, is ook zo. Nou, dat vind ik een veel boeiende cadeau. Het is gezegd. Meer voor jouzelf, toch? Precies. Laat, ja. laat die man gewoon lekker met die Formule 1 gewoon zijn eigen dingen regelen. Ja, nee, dat en vooral wat je zei, de weerbaarheid. Ja, even kijken hoor. Ja, prachtig. Ja, het is een mooie gedachte, hè? Van dat je juist uitlicht wat niet perfect is en wat stuk is gegaan. Ja. Zeker, maar ook die weerbaarheid vind ik mooi. Want dat is natuurlijk wel wat je in de loop van je leven leert. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft te maken met verlies, teleurstellingen. Tegenslag. Tegenslag, ziektes, noem maar op. En toch elke keer, tenminste, ik praat nu over namens mezelf, vind ik dan wel weer de vreugde en de energie om verder te gaan. En dat is toch wel heel fijn als je dat kan. Welke dromen heb je? Ja, ik heb al zoveel dromen verwezenlijkt eigenlijk. Hè. Ik heb ontzettend jarenlang zo met plezier mijn werk gedaan. En dat boek wat nu net verschenen is, wat eigenlijk helemaal niet gepland was, maar dat is gewoon zo leuk geweest om te doen. En er komt weer een nieuw boek aan trouwens. Interviewbundel ook weer. Ik ben een maand of 9 geleden onverwacht oma geworden van 2 kleine meisjes. Zowel mijn dochter als mijn zoon. Allebei, er zit 2 weken tussen. Ongelooflijk. Ja. Wat zou ik nog moeten dromen eigenlijk? Niet echt een droom. Ik geniet ontzettend van mijn leven. Ook al mis ik mijn werk soms wel een beetje hoor, en de collega's. Maar ik heb zoveel andere leuke dingen. De muziek, het zingen. Dat laat mij maar gewoon lekker gezond nog heel oud worden. En lekker eigenwijs blijven. En dan vind ik het wel goed. We eindigen met de liefde. En je zei dat moet zijn whenever I may find her. Voor Emily moet dat voor. Voor Emily, Whenever I May Find Her, van Simon & Garfunkel. En waarom is dit het nummer wat echt heel treffend is als het gaat om de liefde? Omdat, ja, je hebt natuurlijk vele soorten liefde, hè? Maar de meest, de liefde waar ik altijd van heb gedroomd, en dat geldt misschien wel voor meer mensen, dat weet ik niet, maar dat is toch eigenlijk een beetje de ultieme, onbereikbare, perfecte liefde die nooit teleurstelt. Niet zo realistisch misschien, maar ja, dat is dat. Je moet wat te dromen over, natuurlijk. En die liefde, die wordt zo mooi gezongen in dit lied. Want het gaat niet over een bestaand meisje. Emily bestaat niet, maar dat is de liefde die hij hoopt ooit tegen te komen. En ja, dat, dus die gedachte samen met de muziek zelf en de stem ook van hem. Ja, geweldig. Zo mooi. Elke keer weer, waar ik ook mee bezig ben, als ik dit hoor op de radio, is niet zo vaak, stop ik, zet ik hem hard en dan droom ik weg. En ga je hem opdragen aan de Formule 1-man? Wat, deze muziek? Dit nummer? Of niet? Nee, dat is gewoon met hele andere dingen bezig, joh. Die snapt het niet eens. Wat is het voor gezwijmel? Nee hoor. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Jeannette Paramoor. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the shop displays. I heard cathedral bells dripping down the alleyway. As I walked on, and when you ran to me, your cheeks flushed with the night. We walked on frosted fields of juniper and lamplight. I NPO Radio 1. 2 uur.